जाए, रात अंधेरी जाए, दिन आए, मिटती आस है जो तकियों की, मिटती आस है जो तकियों की, समझ गई तो गई कहो नया दिन रात भई, कहो न